Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Αντιλαλούνε οι φύλακες, τα ναυλίκια και τι κουλές. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Η εκπομπή δεν ξεχνά καθόλου το γεγονός, για να ξεκαθαριστώ από την αρχή, ότι αυτό εδώ το τραγούδι είναι ιστορικό και είναι γραμμένο για την άλλη πλευρά, γιατί το ανάπληκε ο Γεντικουλές. Και ο Γεντικουλές είναι σήματα κατά τεθέντα των εξοριών και των φυλακίσεων των κομμουνιστών από τα καθεστώτα του Μεταξά και λοιπά, από τα καθεστώτα που λατρεύει ο Χρήστος Παπάς. Αλλά λίγο έτσι ότι θα αντιλαλήσουν και τώρα οι φυλακές για τον Χρήστο Παπά, άντε, χαλάλι του. Αντιλαλούνε τα σήμαντρα, σίγουρου και παρά πήγματα. Δεν πιστεύω να το μαθαίνετε από μένα, αλλά τον πιάσανε το Χρήστο Παπά. 252 μερούλες δεν είναι τίποτα. 252 μερούλες, 9 μήνες. Αν ήταν παιδί θα είχε γεννηθεί. Και βγαίνει και πανηγυρίζει ρε εσείς. Η αστυνομία και η κυρία Αριστοτελία Πελώνη βγαίνει και πανηγυρίζει που 9 μήνες τον είχαν χάσει από τα χέρια τους και τον πιάσανε μετά από 9 μήνες για να εκτίσει τα 13 χρονάκια που έχει φάει από τη φυλακή. Μάλιστα. Αν είσαι μάνα, αχ κι αν είσαι μάνα και επονή, έλα μια μέρα, μια μέρα να με υπείς. Ασούνε, κλάψε να μα, να μα παλάξουνε. Η πλάκα είναι ότι στην περίπτωσή μας πρώτα δικάστηκε, μετά διέφυγε και τώρα πιάστηκε μετά από 9 μήνες. Το πρώτο φυσικά ήταν Μάρκος Βαμβακάρης από το 1936, ένα ιστορικό τραγούδι. Αυτό εδώ είναι Blues Brothers που διασκευάζουν φυσικά Elvis Presley. Εγώ είμαι ο Μαρίος Διονέλης και η εκπομπή που ακούτε είναι πίσω σελίδες και φυσικά πανηγυρίζει. Και φυσικά πανηγυρίζει που πιάστηκε ο Χρήστος Παπάς και που επιτέλους θα εκτίσει την ποινή του, όχι για το προσωπικό ζήτημα του συγκεκριμένου και για το προσωπικό ζήτημα του συγκεκριμένου, αλλά κυρίως για το τι σημαίνει το να βρίσκονται στη φυλακή οι χρυσαυγίτες, αν και κάποιοι έχουν αρχίσει ήδη να βγαίνουν. Τι σημαίνει το να πιάνεται ο υπαρχηγός και τι μήνυμα δίνεται στην κοινωνία. Έστω και αργά, έστω και αργά. Αλλά συγχωρήστε μας και με τα πανηγύρια, συγχωρήστε μας και με το υφάκι αυτό τώρα, έλεος δηλαδή κάπου, έλεος μετά από 9 μήνες. That's Τελικά δεν ήταν ούτε σε μοναστήρι στη Σερβία, τελικά δεν ήταν ούτε σε ξένη χώρα, τελικά ήταν στου ζωγράφου σε ένα διαμέρισμα. Και καλά να ήταν έξω, καλά να είχε σε διεθνή εντάλματα σύλληψης. Στου ζωγράφου, βρε παλικάρια της Ελλάς, κάτω από τη μύτη σας. Τι να πεις. Είσαι μικρόψυχος, θα μου πείτε. Αντί να πεις ένα μπράβο στα παιδιά που πιάσανε τον παπά, κανονικά όμως πιάσανε τον παπά, πάλι μικρόψυχος είσαι και δεν λες μπράβο και λες 9 μήνες. Συγγνώμη όμως, αυτό είναι το κανονικό. Το κανονικό θα ήταν να μην σου έχει φύγει μέσα από τα χέρια ο παπάς. Το κανονικό θα ήταν να μην διαπραγματεύεται, όπως είχε πει ο δικηγόρος του, για το πότε θα εμφανιστεί και το πότε θα φτάσει μέχρι το δεύτερο βαθμό. Και χωρίς να το διαψεύδεις, ότι ο δικηγόρος του είχε πει, το θυμάστε αυτό, πριν από κάνα δίμηνο, ότι είναι σε συνεννόηση με ανώτατο παράγοντα του κράτους για το πότε θα παραδοθεί και το αν θα παραδοθεί, και δεν βγήκε κανείς ποτέ να το διαψεύσει αυτό. Όμορφα. Ακόμα καλύτερο γίνεται όταν σκεφτείτε ότι βρισκόταν στο σπίτι, λέει, μιας Ουκρανής γυναίκας. Αυτοί με τους μετανάστες δεν έχουν... Τι να πρωτοπίστε, ναι. Αυτοί με τους μετανάστες δεν έχουν πρόβλημα. Τώρα ήταν καλή η Ουκρανή που τον φιλοξένησε και που έκανε όλο αυτό τον καιρό την υπόθαλψη του εγκληματία και του φυγόδικου. Αλλά άμα είναι να κάνουμε τη δουλίτσα μας, μια χαρά βολεύουν και οι μετανάστες. Άσε ρε, από εκεί. Η οποία μετανάστρια έχει πάρει, λέει, πρόσφατα την ελληνική υπηκότητα και πολύ καλά έκανε η γυναίκα. Εμείς δεν είμαστε, ούτε θα πω ποτέ τίποτα κακό για τους μετανάστες εγώ, αλλά είναι το παράτερο, το οξύμορο, βρε παιδί μου, η οποία βόλεψε μια χαρά για να έχει κρυσφύγετο ο παπάς, και ακούστε, είναι και ηγετικός στέλεχος της παράταξης, της καινούργιας παράταξης, πώς τους λένε, Έλληνες Γουτουπού. Όχι, το Γουτουπού δεν είναι αυτό που φαντάζεστε, είναι το για την πατρίδα, Έλληνες για την πατρίδα, του κάνω και διαφήμιση, του Κασιδιάρη, και είναι, λέει, με την παράταξή του αυτή, που είναι στο Δήμο Αθηναίων, κάτι έχει πάρει, δώσε με τον Κασιδιάρη αυτή η κυρία, η Ουκρανή, 52 χρονών, μετανάστρια που πήρε πρόσφατα την ελληνική υπηκότητα και ήταν στέλεχος, είναι στέλεχος του Κασιδιάρη στο Δήμο Αθηναίων, και είχε και κρυσφύγετο, παρήχε κρυσφύγετο στο Χρήστο Παπά. Ξαναρωτώ, εσείς με τους μετανάστες δεν τα έχετε πολύ, έτσι δε, όχι ? Άσε να μου πεις τώρα τι κάθεσαι και ρωτάς, εντάξει. Από εδώ και πέρα θα αντιλαλούν οι φυλακές. Αντιλαλούσαν τότε για τους κομμουνιστές. Τώρα, εντάξει, το τραγούδι σας είπα, γράφτηκε για ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους, όχι για καθάρματα σαν τον Χρήστο Παπά και τους υπόλοιπους. Αλλά χαλάλι του για σήμερα. Πρώτη Οκτωβρίου με 1η Ιουλίου, 9 μήνες, 252 μέρες και κάτι ψηλά, άμα τα βάλετε στη σειρά. Και παρόλα αυτά βγαίνει και πανηγυρίζει η Αριστοτελία Πελώνη και μας μιλάει για τη δημοκρατία και για το πώς κατατροπώσαμε τη Χρυσή Αυγή. Άρε τι έχεις να ζήσεις ακόμα. Oh, it's a thing, oh, my. εκείνο τον Μπαλάσκα, τον θυμάστε, τον απίθανο συνδικαλιστή που έβγαινε και έλεγε δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να μας διαφύγουν οι χρυσαυγίτες. Εκείνη την εισαγγελέα, την οικονόμου, τη θυμάστε, που έλεγε ότι δεν κρίνονται ύποπτη φυγής. 252 μερούλες, κυρία μου, κυρία εισαγγελέα. 252 μερούλες, 9 μήνες, σας επιβεβαίωνε καθημερινά το ότι δεν ήταν ύποπτος φυγής ο Χρήστος Παπάς. Ακούστε, ακούστε, ακούστε τώρα εδώ Αριστοτελία Πελώνη, να τρελαθείτε δηλαδή. Η ελληνική δημοκρατία αγωνίστηκε και απέβαλε το τοξικό δηλητήριο της Χρυσής Αυγής. Μόνο που εσείς δεν κάνατε τίποτα γι' αυτό, αλλά δεν βαριέσαι. Το κράτος δικαίου στάθηκε στεναρά απέναντι στους εγκληματίες. Στεναρά το κράτος δικαίου στάθηκε που η εισαγγελέας έλεγε ότι δεν είναι ύποπτος φυγής. Τους καταδίκασαν μεν και την κοπάνισε ο άλλος. Με τη σύλληψη του Χρήστου Παπά κλείνει οριστικά το κεφάλαιο της εγκληματικής οργάνωσης. Καλά, μην παίρνει και όρκο. Η ελληνική αστυνομία, τα σχόλια είναι δικά μου φυσικά στο τέλος, έτσι, δεν είναι η δήλωση, είναι η αυτούσια. Η ελληνική αστυνομία κινήθηκε, προσέξτε τώρα, συντονισμένα και επιβεβαίωσε ότι αξίζει την εμπιστοσύνη μας. Όχι, αυτό θα το ξαναδιαβάσω. Όχι, όχι, γιατί μ' άρεσε έτσι να τα ακούω. Η ελληνική αστυνομία κινήθηκε συντονισμένα και επιβεβαίωσε ότι αξίζει την εμπιστοσύνη μας. 9 μήνες μετά, ρε εσείς. 9 μήνες μετά. Και αυτό έχει κι άλλο. Και αυτό σε πείσμα των αρνητών της αποτελεσματικότητας των διοκτικών αρχών. Αυτό φωτογραφίζει το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ξέρετε τι αυτό. Απάντησε και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, μην νομίζετε, έχει αυτό, δεν είναι. Όλα αυτά χθες το βράδυ, αργά, 12 η ώρα σας λέω τη νύχτα, γίνονταν αυτά. Έβγαζαν ανακοινώσεις ο ένας απέναντι στον άλλον. Πώς το είπε, θέλω να τα ακούω που λέει και η Μαρινέλα. Κινήθηκε συντονισμένα και επιβεβαίωσε ότι αξίζει την εμπιστοσύνη μας. Και αυτό την επόμενη μέρα που τους έχει πέσει ο Πικάσο από τα χέρια. Αλλά εντάξει, πες αυτό τώρα και εσύ, τώρα το παρατράβας. Εντάξει, οκ. Okay. Σε πείσμα των αρνητών της αποτελεσματικότητας των διοκτικών αρχών. Να μην πω καλύτερα, αλλά θα εκτεθώ. Ξέρω εγώ, ή θα μιλήσω άσχημα. Δεν ξέρω. Είναι και Παρασκευή, είναι και τέλος εβδομάδας. Ας δώσε τρόπο στην οργή. Τι να πω, δεν ξέρω. Καθίστε να σας διαβάσω. Ας βάλω δίπλα-δίπλα. Ας διαβάσω του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανακοίνωση. Χρειάστηκε μόλις 9 μήνες τον κύριο Χρυσοχοίδη για να πράξει αυτό που έπρεπε να γίνει από την πρώτη μέρα. Να συλλάβει τον νεοναζί Χρήστο Παπά, τον οποίο έχασε μέσα από τα χέρια του, ενώ υποτίθεται πως τον φιλούσε πριν τη δίκη. Η θετική αυτή εξέλιξη υπό την πίεση του αντιφασιστικού κινήματος. Σωστό αυτό. Δεν αναιρεί τις βαρύτατες ευθύνες της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Από εδώ και πέρα αναμένουμε σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Ελπίζουμε να μην παραπέσει πουθενά ο νεοναζί και διασύρουν πάλι τη χώρα μας διεθνώς. ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε αυτό. Make no kind of difference. Just keep your eyes focused on the screen. Yes, I guess I see. They ain't doing nothing here but leeching off of you and me. Well, yes, I guess I know. Η αποτελεσματικότητα των διοκτικών αρχών ήταν ότι είχε υπάρξει, λέει, πληροφορία. Για να σας δώσω λίγο το ρεπορτάζ τώρα, αν τυχόν το ακούτε από μένα, αν ακούτε νωρίς και δεν το έχετε μάθει από αλλού. Είχαν την πληροφορία για το σπίτι του ζωγράφου, είχαν κινηθεί μεθοδικά και αφού ξέρανε πού είναι, περικυκλώσανε, παρακολουθήσανε κλπ. Και κάποια στιγμή, χθες το βράδυ αργά, κάνανε ντου και τον ευνηδίασαν, λέει το ρεπορτάζ. Εκείνος ευνηδιάστηκε, δεν προέβαλε αντίσταση και τελικά οδηγήθηκε στον 12ο όροφο των κρατητηρίων στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. You can watch them as they circle, like them vultures in the sky. Θα ήθελα να τις δω αυτές τις συναντήσεις. Ξέρετε, αν με ένα μαγικό τρόπο, ρε παιδί μου, έρχονταν ξανά μπροστά ο ένας τον άλλον, να, με την εισαγγελέα που σας έλεγα, που δεν τον είχε κρίνει ύποπτο φυγής. Έτσι ρε παιδί μου, θα ήθελα να το δω αυτό το εσταντανέ, την καλημέρα τους που θα πει ο ένας στον άλλον, ο ένας στην άλλη. Ή με τον Χρήστο Μπαλάσκα, που έλεγε ότι ούτε μία στο εκατομμύριο και γελούσε στα κανάλια, στα τηλεοπτικά πάνελ. Μα τι είναι αυτά που λέτε, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να μας φύγουν, και τους έφυγαν 9 μήνες. Yes, I hope I see the day we all wake up and stop them ships upon the sea. Well, hallelujah, let it all just burn. 'Cause they ain't the type of listening, and they sure ain't never gonna learn. Yes, I guess I see. They ain't doing nothing here but living off of you and me. Well, yes, I guess I know. There ain't no place left on this earth that you could call your own. Yes, I hope I see. Η χθεσινή μέρα με τον καύσωνα που συνεχίζεται και που θέλει προσοχή και μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται, το νου σας και υπομονή μεγάλη, είχε πολύ αστυνομικό δελτίο. Ή γενικά αυτή την κατηγορία, τη συνωμοταξία των ειδήσεων, που είναι γύρω από το δικαστικό αστυνομικό ρεπορτάζ. Ο 49χρονος φιλότεχνος ελαιοχρωματιστής, η ιστορία αυτή μπάζει από παντού, θα το λέω συνεχώς, είναι πλέον υποκράτηση, προφυλακισμένος, και θα γίνει και πραγματογνωμοσύνη για να δούμε αν είναι γνήσιοι οι πίνακες που μας έφερε. Λέτε να το ήξερε ο Μπατσούλης εκείνος που του πες από τα χέρια ότι έτσι κι αλλιώς δεν, και να είναι μουφα. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Είχε δυστυχώς μια τραγική είδηση σε ό,τι αφορά μια τραγική εξέλιξη στα Χανιά για την κοπέλα που χάθηκε σε δύσβατα μονοπάτια εκεί στην περιοχή της Παλιόχωρας και του Ελαφωνησίου. Γενικά, να ξέρετε, η Κρήτη, όσοι είστε από το νησί, όσοι ζείτε στο νησί, ίσως το ξέρετε, όσοι έρχεστε στο νησί για διακοπές, θέλει προσοχή. Δεν είναι επεξεγέλασε, ειδικά σε κάποια σημεία που φαίνεται, έλα μωρέ, εντάξει, θα πάμε με τα ποδαράκια μας. Και γενικώς ήταν λάθος, από ό,τι φαίνεται, της γυναίκας αυτής, αιωνία της η μνήμη, επειδή έτυχε να το παρακολουθήσω και από κοντά το όλο αυτό και την επιχείρηση και τις έρευνες διάσωσης και ανέβρεσης. Γενικώς ήταν λάθος, δεν πας μόνος σου για πεζοπορία. Το λέω για τους επόμενους, το λέω για τις επόμενες, το λέω για όσους ακούνε και πιο έξω, και αν έχετε γνωστούς και λοιπά. Δεν πας, βασικός κανόνας. Ξεκινάς μόνος σου να πας να κάνεις, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα, έτσι. Να κάνεις 3 ώρες πήγαινε, 3 ώρες να πας και 3 ώρες να γυρίσεις. Σε ένα δύσβατο μέρος, που δεν το ξέρεις κιόλας και είσαι και από ξένη χώρα. Δηλαδή κάποιος πρέπει να λέει σε αυτούς, δεν ξέρω αν είναι θέμα και τουριστικών πρακτορείων, ότι ρε παιδιά, εδώ είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Δεν είναι παίξε γέλασε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα έχετε ακούσει φαντάζομαι. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι σε μια περιοχή που ήταν πάρα πολύ κοντά. Είχε ξεκινήσει και κάνει 3 ώρες δρόμο από την Παλιόχωρα μέχρι το Ελαφωνήσι. Έκανε το μπάνιο της, ανέβασε τις τελευταίες φωτογραφίες που ήταν γνωστές σε ό,τι αφορά τις τελευταίες της κινήσεις στα social media, και μετά το βράδυ ξεκίνησε να γυρίσει πίσω και πέθανε δυστυχώς η γυναίκα, εξαντλημένη από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Γιατί δεν υπάρχει κάποια εικόνα για εγκληματική ενέργεια. Τι να σας πω, 2-3 χιλιόμετρα πριν φτάσει τελικά πίσω από τα 21 που ήταν η διαδρομή όλη, 21 να πας, 21 να έρθεις. Και τελικά πέθανε λίγο πριν φτάσει πίσω στη βάση της να πάρει το αυτοκίνητό της. Δυστυχώς, δυστυχώς. Για τον Χρήστο Παπά να σας πω μια κουβέντα ακόμα που μου κάνει εντύπωση. Βγήκε ο δικηγόρος του βράδυ αργά χθες και μας είπε να ξέρετε ότι το ότι έφυγε δεν σημαίνει ότι θα πάρει παραπάνω ποινή. Έχει επιβληθεί στον Χρήστο Παπά ποινή, όχι 13 που σας είπα πριν, 11 χρόνια και 9 μήνες είναι η ποινή που έχει επιβληθεί για σύσταση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης κλπ. Κλπ. Τα ξέρετε αυτά. Και βγαίνει με ένα θράσος ο δικηγόρος του και λέει ότι, καταρχάς λέει, εγώ δεν ήξερα που κρυβόταν, εντάξει μεγάλη μας έπεισες, αλλά το σημαντικότερο δεν είναι αυτό, το σημαντικότερο είναι ότι λέει ότι δεν θα επιβληθεί παραπάνω ποινή επειδή απέδρασε, απλά θα εκτίσει την ποινή του από την αρχή, μάλιστα. Ο Χρήστος Παπάς θα μεταφερθεί στις φυλακές Δομοκού. Αυτές οι φυλακές θα αντιλαλούν για πάρτι του από σήμερα. Εδώ διάλειμμα και στο δεύτερο μέρος θα πούμε για την καινούργια κατάσταση που δημιουργεί η υπόθεση ταξίδια. Ακούσατε ανακοινώσεις από τον Νίκο Χαρδαλιά χθες, ανακοινώσεις που θα το πω από τώρα ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση κατά τη γνώμη μου, αλλά που δείχνουν ότι τα πράγματα είναι ανησυχητικά. first met you I was lonesome, and when you came in sight, dear, my heart grew light, and this whole world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By me this to shame, please let me explain. By me this to shame means that you're grand. By me this to shame, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say Bella, but each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain by mere bis to shame. So kiss me and say you understand. Shame, you've heard it all before, but let me try to explain. By me, bits to shame means that you're grand. By me, bits to shame, it's such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand. I could say Bella, Bella, even say Wunderbar, each language only helps me tell you how grand you are. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead, Miss Bed, Tearshed, Queen Bee, Miss Queen. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Trust with dirty toys, just never play. Got to find your own way. You need a way to take me down, sunny boys. I cannot trust with dirty toys, just never play. Got to find your own way. You need a way to take me down. You don't wanna see me, don't wanna call me, and I'm going blind. I'm feeling down. The love love is prison. But Mary set me free. No, run away, be a fugitive. Take me another man. Don't try to fight what you don't get, and you don't get me. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής για τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις. Είμαστε στην Παρασκευή, τέλος εβδομάδας, μιας δύσκολης, μιας ζεστής εβδομάδας με πολλές ειδήσεις και που τελειώνει με Χρήστο Παπά. Ευτυχώς που πιάστηκε, έστω και αργά, αλλά χωρίς να παραβλέπεις το πόσο αργά, τους 9 μήνες αυτούς που διέφευγε από τα χέρια της αστυνομίας και ήτανε και μια ανάσα και από την Αλεξάνδρας στου ζωγράφου. Είμαστε στην Παρασκευή 2 Ιουλίου, ένας Ιούλιος που αναμένεται δύσκολος, ζεστός, επίσης σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων και που θέλει γενικώς προσοχή και υπομονή. Ένας Ιούλιος που θα μας βάλει, γιατί δεν μπορείς να το σταματήσεις αυτό από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εδώ τους ντόπιους. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον τουρισμό τον εισερχόμενο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά ότι εν πάση περιπτώσει μέσα σε ένα διήμερο, τριήμερο, σε ένα Σαββατοκύριακο, ότι κάποιοι θα ταξιδέψουν ή ότι κάποιοι θα πάρουν τις ρημάδες αυτές τις άδειες που τις περιμένουμε πώς και πώς και που από ό,τι φαίνεται και το φετινό καλοκαίρι δεν θα το χαρούμε όπως ήταν τα προηγούμενα πριν από τον κορονοϊό, και κάποιοι λένε μάλλον ότι από εδώ και πέρα δεν θα τα χαιρόμαστε, αλλά αφήστε το, μην το βαρύνω πάρα πολύ. Είπα πριν στο κλείσιμο του πρώτου μέρους, βαριά κουβέντα είπα, ότι είναι σε θετική κατεύθυνση τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Χαρδαλιάς για το ταξίδι, το ακτοπλοϊκό και το αεροπορικό για τα νησιά. Και θα εξηγηθώ αμέσως, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να δημιουργεί αντιδράσεις σε αυτό. Λοιπόν, καταρχάς η είδηση, για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε και μετά να σχολιάσουμε. Η είδηση, σιγά εσύ, περίμενε, πιο χαμηλά. Η είδηση είναι ότι από εδώ και πέρα στην ουσία σταματά το self-test ως μέτρο για την επιβίβαση στο πλοίο ή στο αεροπλάνο, ότι δεν θα μπορείς πια με το self-test και θα πρέπει να έχεις είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό ότι έχεις νοσήσει, είτε PCR test το μοριακό ή έστω ένα rapid test, όχι self test. Υπάρχουν και χρονικοί περιορισμοί, όχι ένα γενικό PCR εντός 72 ώρων ή αρνητικό rapid test εντός 48 ώρων. Από το μέτρο εξαιρούνται τα νησιά της Εύβοιας, της Λευκάδας και της Σαλαμίνας, και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένας ηλικιακός περιορισμός. Προφανώς τα παιδιά εξαιρούνται, προφανώς οι έφηβοι μπορούν να κάνουν και self-test, υπάρχει μια κλιμάκωση σε αυτό, κυρίως για τους μεγαλύτερους, για τους ενήλικες ισχύει το μέτρο. Για να μην σας μπερδεύω, επειδή έχουμε πολλά στο μυαλό μας, τα παιδιά μέχρι 12 ετών ελεύθερα, χωρίς κανένα τεστ. Το 12-18 είναι αυτό που ισχύει ακόμα, το self-test. Μπορείς με αυτό να πας στο νησί, και από 18 και πάνω καταργείται το self-test και πρέπει να έχεις όλα τα άλλα που σας έλεγα νωρίτερα. Λοιπόν, σε αυτό το μέτρο υπάρχουν δύο οπτικές. Η μία οπτική λέει ότι στην ουσία τιμωρεί τους ανεμβολίαστους, διότι είναι ένα κίνητρο εφόσον έχεις κάνει το εμβόλιο και τις δύο δόσεις και έχεις το πιστοποιητικό σου πια, ότι δεν χρειάζεσαι ούτε τεστ ούτε τίποτα άλλο. Όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, αρχίζεις να ψάχνεσαι μετά τι τεστ, ποιο τεστ, πού τεστ κλπ. Άρα ότι έχει και έναν τιμωρητικό χαρακτήρα για τους ανεμβολίαστους. Ναι, αυτή είναι μία διάσταση και είναι σωστή. Και εσύ γιατί λες ότι είναι καλό μέτρο αυτό που εξήγηλε ο Χαρδαλιάς? Λέω ότι είναι καλό μέτρο γιατί, παιδιά, με το self-test η κοροϊδία πια πάει σύννεφο. Και πρέπει λιγάκι να κοιτάξουμε και τον εαυτό μας στον καθρέφτη, διότι το self-test και όποιος είναι αναμάρτητος να πετάξει πρώτος την πέτρα στον ραδιοφωνικό εκφωνητή που ακούτε τώρα, όποιος είναι ο αναμάρτητος να την πετάξει πρώτος την πέτρα. Στείλτε μήνυμα και πείτε: εγώ, ρε Διονέλη, είμαι τίμιος μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Και όποτε χρειάστηκε να μπω να ταξιδέψω, να κάνω οτιδήποτε με το self-test, πάντα πήγα και το έκανα πρώτα, βγήκε αρνητικό και μετά μπήκα στην πλατφόρμα και είπα: έλα να το δηλώσω τώρα αρνητικό, να το τυπώσω, να το πάω εκεί που θέλει. Και δεν είναι μόνο για τα ταξίδια, αυτό σας θυμίζω. Είναι για να πας το παιδί στο κολυμβητήριο. Δεν είναι μόνο και για τα δικά σου, είναι και του παιδιού. Να πας το παιδί στο κολυμβητήριο. Να πάρεις ένα self-test που χρειάζεται να πας να μπεις να δεις έναν άνθρωπο δικό σου στο νοσοκομείο. Να πας το παιδί στο μπαλέτο, ξέρω εγώ. Να πας στο σχολείο, όσο ήταν ανοιχτά τα σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς που λειτουργούν ακόμα. Να κάνεις. Έχει ένα σωρό πράγματα στα οποία κάθε τόσο έπρεπε να τυπώνεις, δηλαδή ξεκινάει η εβδομάδα. Και πρέπει να έχεις τυπωμένο ένα πάκο με self-test που έχεις κάνει για να ξεκινήσεις να κάνεις όλες τις δραστηριότητές σου. Όποιος λοιπόν τα έκανε όλα και ήταν απόλυτα τίμιος και έτσι με τον εαυτό του και με τους γύρω του συνεπής, να πετάξει πρώτος την πέτρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας ομολογήσω ότι έχω δει περιπτώσεις και έχω υποπέσει και εγώ στον πειρασμό. Α, το ξέχασα το self-test, να πάω να κάνω τώρα ένα τσακμπάμ, να σας το τυπώσω, να σας το φέρω. Α, το ξέχασα το self-test, μην ανησυχείτε, στο έλεγε και ο άλλος. Εγώ το έζησα, δεν χρειάζεται τώρα να πω και να καρφώσω ανθρώπους και λοιπά, εξυπηρέτηση μου κάνανε. Μην ανησυχείτε, θα σας δώσουμε εμείς ένα χειρόγραφο, βάλτε την υπογραφούλα σας εδώ. Ελάτε, γιατί να μην είμαστε τίμοι με τους εαυτούς μας, γιατί να μην το βλέπουμε αυτό, ειδικά δε τώρα που αυξάνονται ξανά τα κρούσματα, που αυξάνονται και τα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα, που βρέθηκε και άλλη μια καινούργια μετάλλαξη στην Πάτρα, από την Κολομβία λέει. Γιατί να μην είμαστε ειδικά τώρα τίμοι μεταξύ μας. Γι' αυτό λέω ότι είναι σωστό το μέτρο. Όχι ως προς τους περιορισμούς που βάζει στους μη εμβολιασμένους και στη διάκριση που κάνει. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που θα το συζητήσουμε σε πάρα πολλές διαστάσεις το επόμενο διάστημα. Όχι με τη λογική του πορτοσάλτε να τιμωρηθούν ή να μην πηγαίνουν στη ΜΕΘ, να μην δικαιούνται ΜΕΘ όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Ακούστηκε και αυτό. Αλλά το ζήτημα του διαχωρισμού εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων προφανώς είναι τεράστιο ζήτημα. Η άλλη όμως πλευρά, ότι το ένα από τα μέτρα που είχες για να αποδεικνύεις ότι έχεις, ρε παιδί μου, την ικανότητα και την ασφάλεια να ταξιδέψεις, που ήταν το PCR, το rapid test, το PCR στο κάνει κάποιος άλλος και κάποιος άλλος είναι υπεύθυνος να το δηλώσει κάπου εκεί που το έκανες. Το rapid test επίσης κάπου το κάνεις, κάπου μπαίνεις σε μια διαδικασία και υπάρχει κάποιος άλλος. Μόνο το self-test ήταν αυτό που το κάνεις, self, το λέει και το όνομα του. Λοιπόν, αυτό ήταν ανεπαρκές. Είναι ξεκάθαρο ότι ήταν ανεπαρκές. Και αν θέλεις να προστατέψεις τους πληθυσμούς των νησιών, που θα έχει πολύ κόσμο τώρα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και αν θέλεις να κάνεις ένα στοιχειώδες βήμα σεβασμού προς την κοινωνία, ειδικά στα μικρά νησιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να νοσηλεύσουν ανθρώπους και θα τραβήξουμε ξανά τα ίδια μέσα στο καλοκαίρι που έρχεται, ήταν το ελάχιστο βήμα. Και καλώς έγινε να φύγει, δείτε το, όχι ως προνόμιο εμβολιασμένων και δυσκολία μη εμβολιασμένων. Δείτε το ως αφαίρεση από αυτή την γκάμα του self-test, γιατί στην ουσία περί αυτού πρόκειται και νομίζω ότι αυτή είναι μια σωστή κίνηση, μια σωστή πρωτοβουλία, τουλάχιστον στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Και την ίδια στιγμή τα πράγματα σε ό,τι αφορά τα νέα κρούσματα, σε ό,τι αφορά 761 νέα κρούσματα ξανά, και πηγαίνουμε ξανά προς τετραψήφιο νούμερο. Αν δεν το καταλαβαίνετε, προφανώς ανεβαίνουμε, και τα περισσότερα από αυτά είναι δέλτα, όπως συνειδητοποιείται, ακόμα και αν δεν το καταγράφεις τώρα ως δέλτα, είναι προφανές, το έχουν πει ήδη, ότι μέχρι και τέλος Αυγούστου θα έχει κυριαρχήσει, όπως κυριάρχησε και η βρετανική μετάλλαξη. Στην Πάτρα αυτό που σας έλεγα είναι η παράλλαξη κάπα. Θα μας τρελάνουν, παιδιά, και με τα νούμερα, με τα γράμματα. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν τα γράμματα, δεν ξέρω τι άλλο θα λέμε. Η κάπα λέγεται, δεν ξέρω αν το κάπα βγαίνει από την Κολομβία, γιατί εκεί έχει... Από το δέλτα πήγαμε στο κάπα, θυμάστε που σας έλεγα μετά το δέλτα είναι το έψιλον, σίγμα, τάφ, πώς θα πηγαίνουμε, όπως οι τάξεις. Όχι, πήγαμε στο κάπα. Η επισήμως λέγεται επιστημονικά β.1.621. Καταγράφηκε στις 9 Ιουνίου στην Πάτρα και δεν έχει ξανακαταγραφεί στην Ελλάδα το συγκεκριμένο στέλεχος, και δεν έχουν γίνει περισσότερα στοιχεία γνωστά ούτε για τη μεταδοτικότητα του συγκεκριμένου στελέχους, ούτε για το αν αντιμετωπίζεται από τα εμβόλια. Είναι καινούριο πράγμα μετά το Δέλτα. Αφήστε τα, σας λέω, αφήστε τα, τα πράγματα δεν είναι καλά. Για τα ταξίδια και για τον τουρισμό έχω μία πολύ βασική απορία. Κανένας δεν έχει βρεθεί ακόμα να μου την λύσει και νομίζω ότι μάλλον δύσκολα θα πάρω και απάντηση. Θέλω να σας ρωτήσω, ειδικά εσάς εκεί στον ξενοδοχειακό κλάδο, ειδικά στον τουριστικό, στην ευρύτερη και ως πολιτεία, Υπουργείο Τουρισμού δηλαδή και λοιπά, και φορείς αρμόδιους, αλλά και τους ίδιους τους ξενοδόχους. Να μην σου πω και τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Όχι ότι θέλω να βάλω στο ίδιο, στην ίδια μοίρα και στην ίδια. Ότι έχουν το ίδιο μερίδιο ευθύνης οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες στον τουρισμό και πολύ, πολύ παραπάνω φυσικά με την πολιτεία, αλλά νομίζω ότι τους αφορά όλους, μας αφορά όλους, ακόμα και τους κατοίκους βρεσής της μιας τουριστικής περιοχής, είτε είναι της Κρήτης, είτε είναι της Κέρκυρας, της Ρόδου, της Χαλκιδικής, ξέρω εγώ, οπουδήποτε βάλτε τώρα όλη την Ελλάδα σχεδόν ως τουριστική περιοχή την αντιμετωπίζουμε. Έχω μια ειλικρινή ερώτηση. Here's the story about Minnie the Moocher. She was a low-down hoochie-coochie. She was the roughest, toughest frame. Παιδιά, είμαστε ακόμα στο στάδιο που περιμένουμε πότε θα ανοίξει η Βρετανία για να έρθουν ελεύθερα και να γυρνάνε πίσω χωρίς καραντίνα. Είμαστε ακόμα εκεί, δηλαδή, μισό λεπτό ρε παιδί μου, αν αύριο το πρωί η Βρετανία πει ότι, το έλεγα και τις προάλλες, δεν λέω κάτι καινούριο, αλλά απάντηση δεν πήρα. Και το έχω θέσει το ερώτημα, αλήθεια, δεν το λέω μόνο εδώ τώρα στην εκπομπή, το έχω θέσει και σε ανθρώπους από τον τουριστικό κλάδο. Ναι, είμαστε να δούμε, ναι, ανησυχούμε όμως, ανησυχούμε, αλλά γενικώς πρέπει και ο τουρισμός, καταλαβαίνετε. Ναι, εγώ θέλω ένα ναι ή ένα όχι. Δηλαδή εγώ σου λέω ότι αύριο ο Τζόνσον στην Βρετανία βγαίνει και λέει, εντάξει παιδιά, κομμένη και η καραντίνα, πηγαίνετε ταξιδέψτε όπου θέλετε και θα γυρίσετε κανονικά πίσω χωρίς περιορισμούς τίποτα. Εμείς θα πούμε εντάξει, οκ. Δηλαδή εμείς θα πούμε, ωραία παιδιά, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, ελάτε από τη Βρετανία. Την ώρα που βλέπετε ότι γίνεται ο χαμός και με τη Μέρκελ και με τον Μακρόν, εντάξει παίζουν και άλλα με την Αγγλία και το γαλλογερμανικό άξονα, ισχύουν αυτά, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει μια ανησυχία από τη Βρετανία. Εμείς ακόμα περιμένουμε να ανοίξουμε. Εμείς διαβάζουμε τις ειδήσεις καθόλου από την Πορτογαλία που σας έλεγα και χθες νομίζω ή προχθές? Τις προάλλες σας έλεγα για την Πορτογαλία ότι είναι γύρω στα 2.500 κρούσματα ξανά καθημερινά. Πορτογαλία. Χώρα με πληθυσμό περίπου ίδιο με το δικό μας, έτσι. Τα τελευταία κρούσματα, το τελευταίο 24ωρο, χθες δηλαδή, Πέμπτη, ήταν 2.449. Εκεί, 2.500 φτάσανε. Και επίσης υπάρχει και κάτι καινούριο στην Πορτογαλία. Ξανάρχεται η απαγόρευση κυκλοφορίας. Σας θυμίζει κάτι? Σας θυμίζει κάτι? Η Πορτογαλία, σας θυμίζω εγώ, ήταν η χώρα που ήταν η πράσινη, συγγνώμη, που τη ζηλεύαμε εμείς. Που ζηλεύαμε όταν άνοιξε και ήταν πράσινη για τη Βρετανία, που σήμαινε ότι πήγαινες από την Βρετανία στην Πορτογαλία και γυρνούσες χωρίς να μείνεις καραντίνα στην Βρετανία. Και όλοι οι Βρετανοί φυσικά βγάλανε εισιτήρια για να πάνε στην Πορτογαλία. Και σήμερα στην Πορτογαλία τα κρούσματα είναι όλα δέλτα, σχεδόν όλα δέλτα. Τα κρούσματα είναι 2.500. Και επειδή η κατάσταση γενικά είναι ζόρικη, ξανά έρχεται η απαγόρευση κυκλοφορίας στο Πόρτο, την πρωτεύουσα, και σε ακόμα 43 δήμους της χώρας. Και το μέτρο θα ισχύει από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί, από σήμερα Παρασκευή. Λοιπόν, εκεί είναι το λαμπερό μας μέλλον που θέλαμε εμείς. Δηλαδή, μάλλον είμαστε τυχεροί. Μάλλον είμαστε τυχεροί που δεν μας άνοιξαν τότε, που δεν άνοιξαν τη Βρετανία. Που δεν άνοιξαν την Ελλάδα για τη Βρετανία ως πράσινη χώρα, που εμείς πηγαίναμε και λέγαμε κάντε μας πράσινη, κάντε μας πράσινη, το αξίζουμε. Μάλλον ήμασταν τυχεροί, δηλαδή μην το πω αλλιώς, τυχεροί, τυχεροί. Και σήμερα βλέπεις τι γίνεται στην Πορτογαλία. Εγώ ρωτώ ξανά, επιμένω εκεί. Άμα πει ρε παιδί μου, εγώ σου λέω ότι τρελαίνε τον Τζόνσον και λέει ανοίξτε τα όλα, πάμε. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Εμείς θα. Δηλαδή, μήπως λέω θα ήταν ως πρωτοβουλία ρε παιδί μου της χώρας. Να βγει και να πει, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, με τα δεδομένα αυτά περιορίζουμε τις χώρες που θα δεχόμαστε. Να δούμε από πού είναι, ποια είναι η επιδημιολογική εικόνα σε κάθε χώρα, πού έχει δέλτα, σε λίγο θα έχει όλη την Ευρώπη. Και στην ουσία, παιδιά, το θέμα τουρισμός έχει τελειώσει, τουλάχιστον ο εισερχόμενος τουρισμός. Στο Euro, εντωμεταξύ, στα γήπεδα που διενεργείται το Euro το 2020, που γίνεται 21, αλλά το λέμε 20 για να μην χαλάσει η σειρά, τα κρούσματα πάνε σύννεφο. Και ασκείται και πολύ μεγάλη κριτική στην UEFA για τα μέτρα που παίρνονται στους χώρους, ειδικά τώρα με τη μετάλλαξη Δέλτα, και μέχρι να έρθει ο τελικός θα έχεις μόνο από των γηπέδων την κατάσταση και τους αγώνες και τις συναντήσεις των φιλάθλων εκεί, τις συγκεντρώσεις των φιλάθλων, θα έχεις καμιά, ξέρω εγώ πόσα θα φτάσουν τα κρούσματα, κάτι χιλιάδες. Αλλά δεν τρέχει τίποτα, εμείς πάμε να πανηγυρίσουμε για το κύπελο, να δούμε ποιος θα το πάρει. Εντάξει, εντάξει. Αι, αι, αι, αι, αι. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Αι, αι, αι, αι, αι. Και τέτοια θα, με επιφωνήματα θα μιλάμε από εδώ και πέρα. Sitting in a Russian bathhouse on the Avenue B. No matter how much we sweat, we just can't agree. Hi, resident Kuyorshik, I'm proudin' me. Nobody learned no nothing from no history. Στην Πορτογαλία ξανάρχεται η απαγόρευση κυκλοφορίας. Εμείς είμαστε ένα βήμα πίσω. Για παράδειγμα, μία από τις περιοχές που ανέβηκαν επίπεδο συναγερμού και πήγε από το κίτρινο στο πορτοκαλί είναι, μαντέψτε, η Μύκονος χθες. Γιατί λέτε εσείς, γιατί λέτε ειδικά στη Μύκονο, πώς πήγε βρε παιδί μου στη Μύκονο, γιατί δεν πήγε, ξέρω εγώ, τι να σας πω τώρα, στο, τι άλλο να πω από μη, στο Μέτσοβο, γιατί δεν πήγε, ξέρω εγώ, στη Μακρινίτσα, πήγε στη Μύκονο, στο πορτοκαλί η κατάσταση. Εσείς γιατί λέτε? Not me, not you. Tall little Sally, my darling. Your panic so charming. Your shopping techniques are amazing. Celebrity erudition disarming. Tall little Sally, my darling. Your panic so charming. Tall little Sally, my darling. You're a little shy. You're a little show. In a bathhouse on the Avenue B. No matter how much we sweat, we just can't agree. Σε ό,τι αφορά τα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα, θα μου πεις τώρα τα βάζεις στη σειρά να μας κάνεις τη... Έρχεται και Σαββατοκύριακο να μας μαυρίσεις την ψυχή. Μωρέ, καλύτερα να τα λέω εγώ και άσε με μένα να λέω, ας είμαι εγώ κακός. Θυμάστε που σας λέγαμε, που μας έλεγαν δηλαδή οι ειδικοί και το μεταφέραμε κι εμείς ως είδηση ότι ήταν τα 15 κρούσματα της Δέλτα που τα είδαμε όλα στην Κρήτη, όλα στο Ηράκλειο και ήταν ανησυχητική η κατάσταση. Λοιπόν, αυτό ήταν για την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι 16 Ιουνίου. Τώρα είμαστε στην άλλη κατάσταση, στην άλλη εβδομάδα μέχρι 21 Ιουνίου. Τα 15 γίνανε 30 και επιβεβαιώνονται για την Κρήτη εννοώ. Και επιβεβαιώνονται οι ειδικοί που λέγανε ότι αυτό θα διπλασιάζεται κάθε φορά και σιγά σιγά θα κυριαρχήσει. Τα λέω εγώ, ας είμαι εγώ αυτός που σας μαυρίζει την ψυχή, να μην τα ακούσετε από αλλού, ξέρω εγώ, ή να μην τα ακούσετε στον κύκλο σας, στον οικογενειακό, εύχομαι. Για το θέμα της κατάργησης του self-test, μια κουβέντα ακόμα και μάλλον με αυτό πάμε προς το κλείσιμο για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Η ίδια κατάσταση και η ίδια διάκριση ισχύει και για την εστίαση. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, τα έχουμε πει αυτά από τις προηγούμενες ημέρες, από 15 Ιουλίου. Η ανεμβολίαστη μόνο για να μπουν σε χώρο εστίασης θα πρέπει να, σε εσωτερικό χώρο εννοώ, θα πρέπει να δείχνουν PCR test ή rapid όχι όμως self-test. Το ίδιο δηλαδή που σας περιέγραφα πριν για τα πλοία και τα αεροπλάνα όταν θέλεις να πας σε νησί. Αυτό είναι μια σαφής διάκριση, διότι οι εμβολιασμένοι δείχνουν απλά το χαρτί, το πιστοποιητικό του εμβολιασμού τους. Οι άλλοι πρέπει να κάνουν το τεστ αυτό που σας είπα, ή το ένα ή το άλλο, και το οποίο θα διενεργείται είτε με τα κλιμάκια, από τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ, είτε από ιδιώτες γιατρούς και φαρμακοποιούς με βάση τροπολογία του Υπουργείου Υγείας και φυσικά με κόστος γύρω στο 20αρικάκι. Που πάνε να πει, αν θέλεις να πας για καφέ σε εσωτερικό χώρο, με ποιον, με την παρέα σου, με το φίλο σου, με τη φίλη σου, είστε δύο. Λοιπόν, ο καφές κάνει πόσο, 3 και 3, 6. Αν δεν έχετε κάνει εμβόλιο, ο καφές δεν κάνει 6, κάνει 46. Θα μου πεις τώρα, θα το κάνω το PCR ή θα το κάνω το rapid test μόνο για τον καφέ? Θα το κάνω για όλες τις δραστηριότητές μου, οπότε μάλλον μη λαϊκίζεις τώρα. Ναι, αλλά άκου να δεις, σε βάζει σε μια υποχρέωση, η οποία συνεπάγεται και οικονομική υποχρέωση από εδώ και μετά. Γιατί το rapid test κοστίζει 20 ευρώ και το PCR κοστίζει πιο πολύ, κοστίζει 20. Προφανώς είναι μια διάκριση αυτή. Κρατήστε το, μπορεί να ισχύουν και τα δύο, δεν χρειάζεται να ισχύει το ένα ή το άλλο. Και διάκριση είναι εις βάρος των ανεμβολίαστων, προφανώς θα πάμε σε μια τέτοια κατάσταση που σηκώνει μεγάλη κουβέντα, αλλά το self-test πια είναι αναξιόπιστο. Εμείς το κάναμε αναξιόπιστο, διότι το να μπεις να το τυπώσεις μόνος σου για να πας μετά όπου γουστάρεις δεν είναι λύση. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι λύση. Αυτά, σας χαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση, προσοχή στον καύσωνα, υπομονή με όλα αυτά που ζούμε, και θα τα πούμε τη Δευτέρα την ίδια ακριβώς ώρα. Γεια χαρά. Es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Parce que nous sommes ici sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler mon instinct me guérir. Puisque tout cela est bien trop court. J'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Si me pensar, sans penser à demain. Que vendra, escribo mi camino. Si me pierdes, que ya me he encontrado y sé que debo.